wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przyszłość Zjednoczonej Prawicy tematem trwającego 2 godzin spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Przed sądem w Ostrołęce zapadł wyrok skazujący kobietę, która będąc na kwarantannie poszła do sklepu. W serwisie też inauguracja prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Wszystko w ścisłej tajemnicy. Od 2 godzin trwa spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Niewykluczone, że dziś poznamy odpowiedź na pytanie, co dalej z koalicją. Przenosimy się przed siedzibę partii, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwia, czy wiemy, jaka ta odpowiedź będzie? Odpowiedź zależy od tego, czy Solidarna Polska i Porozumienie zaakceptują warunki przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość. Politycy PiS-u są jednak dobrej myśli, między innymi Radosław Fogiel. Zależy nam na tym, żeby realizować nasz program w sposób skuteczny, z większością parlamentarną, ale zależy nam również na tym, żeby koalicja działała w sposób właściwy. Decyzję mamy poznać dziś. Wcześniej szef klubu Ryszard Terlecki mówił, że około godziny 15-16. Właśnie teraz rozpoczyna się jednak spotkanie zarządu Solidarnej Polski, a te rozmowy są ze sobą powiązane. Kierownictwo PiS-u czeka bowiem na odpowiedź ze strony ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, czy zgadza się na przedstawione warunki. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Od wizyty w Rzymskim Instytucie Chorób Zakaźnych z Palancani prezydent Andrzej Duda rozpoczął 3-dniową wizytę we Włoszech. Prezydent był obecny przy podpisaniu umowy o współpracy między Instytutem a Polskim Państwowym Zakładem Higieny. Instytut Spallanzani jest również kliniką, w której wyleczono tysiące zakażonych koronawirusem. Ze strony włoskiej umowę podpisała dyrektor Marta Branca. W tej fazie pandemii dla wszystkich krajów jest szczególnie ważne, by nie obniżać czujności, poszukiwać wspólnie terapii i zachowywać środki bezpieczeństwa, bo pandemia się jeszcze nie skończyła. Na zakończenie uroczystości wystąpił prezydent Duda. Powinniśmy realizować walkę z koronawirusem razem, wspólnie. Chciałbym, żeby podpisanie umowy było właśnie dla całej Europy symbolem współpracy i tego, jak trzeba działać, żeby w przyszłości być jak najskuteczniejszym w tej walce. Dziś Andrzej Duda spotyka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierem Giuseppe Contem. Z Instytutu Spallanzani w Rzymie Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za narażenie zakażeniem koronawirusem. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał Barbarę B., która będąc na kwarantannie poszła do sklepu. Ma także zapłacić grzywnę w wysokości 1250 zł. Kobieta będąc na kwarantannie w kwietniu poszła do sklepu spożywczego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. W którym to sklepie przebywała obsługa i inni klienci, zachowaniem swoim sprowadzając niebezpieczeństwo do życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenie się choroby zakaźnej COVID-19. Historia ta wydarzyła się w gminie Długosiodło w powiecie wyszkowskim. Wyrok jest prawomocny. Informacje w tej sprawie zebrała Iwona Rodziewicz. Niezapowiedziana inauguracja prezydentury Aleksandra Łukaszenki w Mińsku. Byli na niej tylko najbliżsi współpracownicy. Niezależni białoruscy komentatorzy uważają, że organizatorzy ceremonii zapewne obawiali się masowych protestów społecznych. Dlatego wszystko odbyło się w tajemnicy. Białoruski komentator Władimir Hłot powiedział Polskiemu Radiu, że wcześniej zawsze o inauguracji informowano z wyprzedzeniem, a sama uroczystość była transmitowana w telewizji i radiu. Gdyby ludzie znali dokładny czas inauguracji, to setki tysięcy osób przyszłoby pod Pałac Niepodległości, aby protestować przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. On się tego boi. Dlatego wszystko odbyło się w tajemnicy. To najlepszy dowód na to, że Aleksander Łukaszenka w minionych wyborach nie uzyskał 80%.

it real. You're not afraid to tell me the deal. And you tell me when I'm wrong, when I'm tripping out. 'Cause a man like me needs a woman who will walk the walk and is a warrior too. But with that comes the truth, and there is no doubt. Trzynaście minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik i Ola Budka. Zapraszamy do wspólnego słuchania muzyki do godziny 16, a jeśli Leny Krawic, to oczywiście mamy środę i tonację trójki. 6 lat temu ukazała się 10. płyta Lenego Krawica pod tytułem Strat i to z tej płyty właśnie utwór The Pleasure and the Pain. A w piątek ukazała się nowa płyta Alicia Keys i to ona i płyta, i Alicia Keys będą bohaterkami, głównymi bohaterkami tego wydania tonacji do godziny 16. Are you gonna see me when light gets dark? Sun goes down over Gramercy Park, and it's become easy to hide pieces away, making up someone in the hope that you'll stay. 'Cause I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying to fulfill you with your every need. Now you're falling for a person that's not even me. Said you're falling for a person that's not even me. Like the attention with your eyes on me. The trouble with the truth is it's so hard to believe. Now here I stand with my heart on my sleeve. And I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying to fulfill you with your every need. Now you've fallen for a person that's not even me. Said you've fallen for a person that's not even me. I forgot about the person that I used to be. Gramercy Park z nowej płyty pod tytułem Alicia. Gramercy Park to jest przepiękny nowojorski park i to jest właśnie dziewczyna z Nowego Jorku, Alicia Keys. W piątek ukazał się przekładany, ale też bardzo wyczekiwany album pod tytułem po prostu Alicia, czyli siódmy krążek artystki. Zanim posłuchamy kolejnych utworów z tego krążka, wróćmy do utworu Superwoman z trzeciego krążka Alicia Keys z 2007 roku. Me, why's that? 'Cause I am super.

Czyli poza takimi przebojowymi singlami jak na przykład Underdog jest także taki znakomity utwór z Sumfall, 3-Hour Drive, i to jest zdecydowanie mój numer jeden, jeśli chodzi o ten krążek. Do tej płyty na pewno wrócimy. Proszę dać znać, czy Państwu także przypadła do gustu. Mój adres jest niezmienny, aleksandra.budka@polskieradio.pl. Są z nami jak zwykle pan Maciej z Krakowa, pan Paweł z Radomska, pani Urszula, pan Adam z Elbląga. Zapraszam do kontaktu. A teraz mój zachwyt ubiegłego tygodnia. Od lat po prostu lubię czuć istnienie, a brak cierpienia to istnienia brak. Jestem emocji ogrodnikiem, posiadam szklarnię, plantację i las. Patrzę, jak każde słowo kwitnie i pielęgnuję ten udręki kwiat. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża, kruszę cię w pył. tłuste doniczki z ziemią i słodzę niedopite herbaty. Mieszam naiwność z nadzieją, że wrócisz jesienią i zakwitną jeszcze rośliny i deszczem. Modlejemy nasze marzenie. Razem zapuścić korzenie. Przecież nie przesadza się starych drzew. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża, kurzę cię. Pretensje nie do mnie. Ogrodnik to czwarty singiel Świernalisa z nowego albumu Psychiczny Fitness. Ten album ukazał się na początku września, a ten utwór towarzyszył mi przez ostatnie dni i w miniony weekend praktycznie przez cały czas i od początku, i od początku. Znają Państwo to uczucie, kiedy odtwarza się utwór wciąż i ponownie, i od nowa, i jeszcze raz. Tak było z ogrodnikiem Świernalis w duecie z Piotrem Roguckim. Tak też było z kolejnym utworem, który przed nami, a to także forma wstępu, bo za chwilę na antenie Trójki premiera nowego, drugiego singla z najnowszej płyty Milo. Dear Guna, czyli taki niehiciarski hit lata, ale my w Trójce właśnie takie lubimy, a na pewno ja takie lubię i z chęcią Państwu je prezentuję. Dear Guna to pierwszy singiel zapowiadający nowy krążek Milo. To piosenka zainspirowana pocztówką, którą Maciek Milewski kupił na Phim Targu na Islandii. A przed nami druga odsłona tego krążka. Milo i Natalia Grosiak. Utwór Złoto. Złoto, Milo i Natalia Grosiak. Dobrze słyszeć Milo śpiewającego po polsku i bardzo, bardzo czekamy na tę płytę. Chyba jeszcze w tym roku, z tego co pamiętam, Maciek zapowiadał ten nowy krążek, a może się mylę. Na pewno ustalimy to po audycji. Zostajemy przy Natalii Grosiak, bo już właśnie w najbliższy piątek premiera nowego albumu zespołu Micromusic z Kraksą na okładce, a jak to już ustaliliśmy w tonacji przed paroma tygodniami, to jest nie młody, ale no wciąż śliczny psiak. Przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić i nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja